måste förvalta åt oss och våra barn. Djuren som lever i burar ska ni fråga mig släppas ut, så de tillvara de ingår i den mittiga kedja som vi kallar natur. Björkarna susar och hängarna blommar. Känner jag att vänta sommar ska komma. Som vi kallar för natur.